Łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, w studiu wraz ze mną już Artur Ewertowski, więc czas na serwis trójki. Rajdowy mistrz świata Sebastian Ogier miał wypadek samochodowy w pobliżu Kołdapi na Mazurach. Wraz z pilotem trafił do szpitala na badania. W Sejmie ląduje projekt obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i pracowników. Złożyła go Polska 2050. Przez odpalenie racy podczas kontroli granicznej opóźnił się pociąg z polskimi kibicami jadącymi na wieczorny mecz biało-czerwonych z Francją. Wielokrotny rajdowy mistrz świata Sebastian Ogier poszkodowany w wypadku samochodowym na Mazurach. Auto, którym jechał, zderzyło się z inną osobówką. Ogier wraz z pilotem brał udział w tak zwanym zapoznaniu się z trasą Orlen Rajdu Polski. To nie był przejazd sportowy, zwraca uwagę dyrektor rajdu Krzysztof Maciejewski. To był normalnie cywilny samochód w trakcie zapoznania, który zderzył się, też nie do końca wiemy, chyba z mieszkańcem. W samochodzie zapoznawczym były dwie osoby. Tam nie ma absolutnie sytuacji, że ktoś, nie wiem, no, jest nieprzytomny, czy ktoś jest mocno poszkodowany. Auta zderzyły się w pobliżu Kołdapi. Jak informuje policja, cztery osoby zostały ranne, dwie z załogi rajdowej i dwie podróżujące Fordem. Ogier i jego pilot zostali zabrani do szpitala na badania. Kierowca odbywał tak zwany przejazd zapoznawczy z trasą rajdu. Jest on przeprowadzany w normalnym ruchu ulicznym. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Waleria Gierasimowa. Wcześniej ten sam Trybunał wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi na Ukrainie. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców i dla pracowników ma być niższa. Polska 2050 złożyła w Sejmie zapowiedziany wcześniej projekt ustawy. Propozycja przewiduje wprowadzenie trzech progów, od których będzie odprowadzana składka zdrowotna. Druga niesłychanie ważna zasada to fakt, że będzie płacona tylko jedna składka zdrowotna. Niezależnie od liczby tytułów, osoby pracujące na wielu etatach, na różnych umowach, czy też prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie pracujące na umowach, będą płaciły tylko jedną składkę zdrowotną, uzależnioną od globalnej sumy przychodów. To jest sprawiedliwe. Mówił szef klubu Mirosław Suchoń. Pojawiły się obawy, czy te zmiany wytrzyma budżet. Do tych wątpliwości odniósł się Ryszard Petru. Nasza propozycja kosztuje 15 miliardów złotych. Mamy świadomość tego ubytku, ale jednocześnie wskazujemy kilka miejsc w budżecie państwa, w finansach publicznych, które umożliwią zrekompensowanie tego ubytku. Polska 2050 proponuje, aby 300 zł miesięcznie płaciły osoby osiągające do 85 tysięcy rocznego przychodu, 525 zł między 85 tysiącami a 300 tysiącami złotych i 700 zł powyżej 300 tysięcy rocznego przychodu. I jeszcze zostajemy w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt uchwały w sprawie sytuacji na granicy polsko-niemieckiej. PiS chce, aby posłowie zajęli się nim na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Projekt jest odpowiedzią na zdarzenie z połowy czerwca, kiedy niemiecka policja przerzuciła do Polski imigrantów. Poseł PiS Krzysztof Szczucki mówi, że w uchwale Sejm wzywa rząd do podjęcia działań. Żeby zażądał wyjaśnień i przeprosin od rządu niemieckiego, żeby w takich sytuacjach chociażby doprowadzał do wezwania niemieckiego ambasadora, żeby konsekwentnie chronił polskiej racji stanu i polskiej konstytucji, polskiej granicy. Domagamy się od marszałka Hołowni, żeby ta uchwała była przedmiotem obrad posiedzenia Sejmu, które zaczyna się jutro. W połowie czerwca w Osinowie Dolnym niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. O sprawie premier Donald Tusk rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem. Strona niemiecka miała przeprosić za tę sytuację. 559 zarzutów usłyszał lekarz z powiatu raciborskiego na Śląsku, który oszukał Narodowy Fundusz Zdrowia. Śledztwo w tej sprawie trwało prawie rok. Lekarz dopuścił się oszustw przy wystawianiu recept. Jak ustalono, mężczyzna pracował w ośrodku zdrowia od dłuższego czasu. Był bardzo znany w lokalnym środowisku. W toku czynności procesowych ustalono, że 68-latek poświadczył nieprawdę dokumentu w postaci recept, wystawiając je w nienależytej refundacji. W wyniku takiego działania powstała szkoda na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na ponad 200 tysięcy złotych. Lekarzowi grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Mówiła Joanna Wiśniewska z policji. Teraz o dalszym losie lekarza zdecyduje sąd.

Byłem z koleżanką wraz u pani w domu nawet. Tak? Tak. Bardzo mi miło. Także tak. Nagraliśmy dość długi wywiad jeszcze dla Radia Studenckiego. Teraz jesteśmy już w Trójce i za chwilę opowiemy o tym, co będzie działo się w pani teatrach, bo wszyscy mają urlopy, a u was pełną parą oba teatry działają. Tak, tak, tak, tak. Bardzo chciałabym to wszystko ludziom opowiedzieć. To za chwileczkę najpierw ekscentrycy. Krystyna Janda, gratuluję sukcesu na dwóch teatrach. A tak, wczoraj, niespodzianka. Niespodzianka, ale ten spektakl też będzie pojawiał się na scenie Teatru Polonia. Tak, to myśmy zatrzymali na chwilę granie z powodu tego, że zrobiliśmy wersję telewizyjną, ale myślę, że jesienią wróci jeszcze na tam kilka prezentacji. To widzę informację, że już nawet 26 sierpnia. Tak. Opowiedzmy o tym, co w Och Teatrze i w Teatrze Polonia, bo jak spojrzałem na plany, to chyba mało kto byłby w stanie tyle móc zrobić naraz. Czasami są po 3 spektakle dziennie. No tak, albo 4 nawet. Ale wakacje są dla nas intensywniejszym okresem, ponieważ gramy na Placu Konstytucji i w tym roku mamy premierę na Placu Konstytucji nową. Spektakl dla dzieci, ale i dla dorosłych. Polityka według książki pana Janiszewskiego. Pod tytułem jest O czym dorośli wam nie mówią. Bardzo mi zależało na tym, żeby porozmawiać z dziećmi, ponieważ z polityką jesteśmy wszyscy ostatnio zajęci i zakręceni. Trzeba by tym naszym małym dzieciom, czyli większym dzieciom i tym, którzy nie bardzo rozumieją, a są już duzi, uświadomić, że czynny udział w wyborach, czy czynny udział w życiu politycznym ma znaczenie, bo to nawet o ilości tłuszczu w mleku decyduje ktoś i to jest wszystko polityka w jakimś sensie. Także to jest premiera 6 lipca, już będzie premiera na Placu Konstytucji, a poza tym gramy te tytuły, które zwykle. Potem na Grójeckiej też będziemy grali w sierpniu te spektakle. A też będą jeszcze na Placu Konstytucji Szelmostwa Lisa Świetna Lisa. Wiem, że tak, w tamtym roku była premiera. Tak. Ale Piotrek bardzo jest podniecony tym, że znów będzie w Warszawie. Tak. No ten plac, te nasze spektakle, które są prezentem właściwie dla warszawiaków, ponieważ tam jest wstęp darmowy, każda ilość ludzi może wejść, każda ilość ludzi może zobaczyć te spektakle. Mnie głównie zależy na dzieciach, dlatego w weekendy gramy spektakle dla dzieci. I będziemy grać całe wakacje. Ale jednocześnie w teatrach trwają próby i tuż po wakacjach odbędzie się premiera psychotrillera Druga 22 w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza ze wspaniałą obsadą, z Marią Sobocińską, Łagotą Turkot, Michałem Sitarskim i Krzysztofem Szczepaniakiem. Ja bardzo lubię ten tytuł. Mam nadzieję, że publiczność będzie miała takie wieczory ekscytujące z tym wszystkim. A ja jesienią, za chwilę 25 już sierpnia zaczynam próby to niezwykłego tekstu. Pod tytułem Koniec Czerwonego Człowieka. Jest to adaptacja zrobiona z książki pani Aleksiejewicz, za którą dostała Nobla, Czasy Second Handu. I te te adaptacje zrobił Słowak. Tam na Słowacji jest to wielki sukces. Strasznie trudna produkcja. Jedna z największych produkcji, jaką w ogóle robiliśmy w naszym teatrze. Bardzo duża obsada, ale opowieść o duszy rosyjskiej i to opowieść miażdżąca, przytłaczająca. Mnie to wstrząsnęło, mnie ta adaptacja. Ale z Adamem Ferencym, z Dorotą Nowakowską, z Agnieszką Warchulską, Przemkiem Sadowskim, z panem Kosedowem, z Litką Sadową. Duża, duża obsada. Między innymi dzieci, ale przede wszystkim ja nie śpię już nocami, ponieważ naprawdę jest to trudna realizacja. No i jednocześnie przyjmujemy do grania też Grace i Glorię ze Stasią Celińską i z panią Malec. To był spektakl, który u nas był grany 2-3 razy, ale bardzo wzruszający dla publiczności. I przyjmujemy to do grania jesienią. I też przyjmujemy spektakl z Łodzi, 50 słów. To jest spektakl, który zrobił pan Zawodziński dla teatru Kamila Maćkowiaka. Mam nadzieję, że się u nas przyjmie. Gra w tym spektaklu moja córka i Kamil Maćkowiak. Pan Zawodziński jest reżyserem. A na koniec roku zwieńczenie, wielki jubileusz Jana Peszka i spektakl zrobiony, w którym on gra główną rolę, zrobiony według tekstu nowego, specjalnie napisanego tekstu Jarosława Mikołajewskiego. To się nazywa Sztuka Wywiadu. Jest to bardzo niekonwencjonalny tekst. Ja wiele sobie obiecuję po tej premierze grudniowej, po tym jubileuszu Janka. Ale wróćmy do wakacji, bo te wakacje już się zaczęły. I wiem, że pani też gra w całej masie spektakli. Tak. Ja gram, ale znaczy ja na lipiec niestety robię przerwę z tam różnych powodów, natomiast w sierpniu zaczynam grać i gram dość intensywnie. Ale gramy wszystkie tak zwane lżejsze tytuły latem. To znaczy wszystko to, co mamy do dyspozycji, właściwie wchodzi na nasze sceny w obu teatrach. Gramy codziennie. Pełna zajętość teatrów, wakacje? Tak, to znaczy wakacje, tak się to kształtuje z tą publicznością od kilku lat, że w przedsprzedaży sprzedaje się tak po pół sali i nagle wszyscy wiedzą, że można wejść wieczorem do teatru i kupić sobie bilet i nagle dochodzi drugie tyle, dosłownie na pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu ludzie wchodzą z ulicy i kupują bilety. To zupełnie inaczej niż w ciągu roku, że to bardzo często są to takie nieplanowane, spontaniczne wyjścia do teatru, szczególnie, że nasze teatry są klimatyzowane. Przede wszystkim są wakacje. Ludzie przyjeżdżają na wakacje do Warszawy i okazuje się, że Warszawa jest pustynią kulturalną w wakacji. Tylko wydajecie to światło teatralne. Tak, a gramy wszystko właśnie, co umiemy. Mam nadzieję, że te wakacje będą naprawdę radością dla wszystkich. Który z największych sukcesów powtórzycie podczas wakacji? Sukcesów? No ja liczę na te premiery. Ja liczę na nowe rzeczy, na te premiery, które się pojawiają. Ja jako szefowa tych teatrów, moim głównym problemem jest to, że produkujemy co roku 6 nowych tytułów. Ja już to staram się zmniejszyć, ale jednak teatr, który nie próbuje i który nie produkuje, lekko umiera. W związku z tym jednak staram się cały czas, żeby była jakaś produkcja, ale czasem zdejmuję salę przy pełnych widowniach, czy zdejmuję tytuły przy pełnych widowniach. Mamy po prostu rzeczywiście embarras de succès w wielu wypadkach. Oczywiście te trudniejsze tytuły idą przy mniejszej publiczności, natomiast to są honory domu, to są tak ważne dla nas spektakle, że ja bym ich nigdy w życiu nie zdjęła, dlatego że duma moja z tych spektakli nie ma granic. Natomiast to są czasem tak trudne rzeczy, rzeczywiście dla publiczności, nie dla wszystkich. To znaczy, to nie jest tak popularne jak te inne tytuły. No ale te wszystkie nasze hity będziemy grać w wakacje. I wszystkie farsy, i komedie, i rzeczy, na które ludzie czekają, między innymi na powrót Stasi Celińskiej. No nic, no myślę, że będzie dobrze. Trzymamy kciuki i nie wątpię w to, że będą w teatrze obydwa pękały w szwach podczas wakacji. Czego pani życzę? I całej załodze oczywiście również. Proszę pozdrowić wszystkich aktorów, reżyserów od was, od Trójki. Dziękujemy. Ja tylko się modlę, żeby nie było takich upałów, bo aktorzy, którzy grają w tym świetle, znaczy w tym słońcu upalnym, nawet o 5 po południu, bo wszystkie spektakle te uliczne zaczynają się o 5 po południu. Czasem po prostu przychodzą martwi zupełnie po tych spektaklach, ale publiczność śpiewa, bawi się z nimi. Publiczność mobilizuje zawsze. A, no tak, oczywiście, oczywiście. Ale mamy tam takie spektakle, brzechwy, spektakle dla dzieci, które tak reagują nadzwyczajnie. To jest po prostu w ogóle cały ten teatr uliczny, cały ten od którym robimy od 15 lat, 15 lat gramy latem. Cały ten projekt sprawił wszystkim tyle radości i właściwie są ludzie, którzy przychodzą codziennie z krzesełkiem dla rybaka i siadają sobie i oglądają. Kochają aktorów, pieką im ciasta, różne panie, pytają jak dzieci, zaprzyjaźniamy się wszyscy z warszawiakami. To jest w ogóle zupełnie innego rodzaju nasza działalność, to są te spektakle uliczne. Dziękuję bardzo. W studiu naszym dziś gościła Krystyna Janda. Dziękuję. Bardzo przyjemnie było panią spotkać po latach tu u nas bardzo w studiu. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, do zobaczenia już wkrótce. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Nadzieję. Dziękuję. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławka, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pan mówi, basta, pauza, pas. Pan mi nie zazdrości. Papieros gaśnie. Niedługo, pan to czuje, będzie rano. Ona czeka. Wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę bieska, bieska stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan rozumie, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać, bo śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. Z trójkowego studia Krystyna Janda i Na Zakręcie. A wraz z nami Monika Suszek. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. My dziś w naszym cyklu będziemy mówić o tym, że Unia jest prekursorem w nadawaniu praw i obowiązków w sprawie AI. Jesteśmy liderem w sprawie jej regulacji. I oczywiście mam tu na myśli unijny AI Act zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Za 2 lata będzie on obowiązywał na terenie Unii. Z jednej strony będzie to ochrona nas, użytkowników, przed niebezpiecznymi praktykami koncernów Big Techu, ale z drugiej niebezpieczeństwo właśnie braku konkurencyjności Europy względem innych rynków zbytu. I sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest bardzo krytyczne i stwierdza, że Unia Europejska pozostanie w tyle za innymi światowymi graczami, jeśli chodzi o rozwój ekosystemów tej sztucznej inteligencji, też przyspieszenia inwestycji w takiej tej przyszłościowej jednak dziedzinie. I Kate Pentus-Rosimanus, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, stwierdziła dla portalu Euronet, że Unia Europejska nie dorównuje innym konkurencyjnym potęgom gospodarczym pod względem poziomu ambicji w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji jest niezwykle rozproszone w poszczególnych państwach członkowskich i obowiązują bardzo różne scenariusze. Niemcy potraktowały tę sprawę stosunkowo poważnie. Francja również. Jednak patrząc na Unię Europejską jako całość, daleko nam do pozycji światowego lidera, zarówno pod względem inwestycji w sztuczną inteligencję, jak i jej wykorzystania. Wiele firm ma obecnie trudności z przetrwaniem lub utrzymaniem się na rynku. Po prostu nie mają pieniędzy na początkowo kosztowne inwestycje w sztuczną inteligencję, nawet jeśli ostatecznie okażą się one opłacalne. Kolejnym poważnym problemem jest brak osób posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Istnieją oczywiście również obawy związane z ogólnym brakiem jasności co do tego, kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli sztuczna inteligencja coś zepsuje. Powstaje zatem pytanie, w przyszłości będziemy konkurencyjni, czy też niekonieczni dla innych rynków zbytu? Ja tylko powiem, że też niektóre państwa chcą się wzorować na uregulowaniu przepisów. Na przykład Brazylia tutaj takim łakomym okiem patrzy się na rynek Unii Europejskiej. Ale czy to właśnie będzie nam sprzyjało, jeżeli chodzi o kwestie konkurencyjności, o rozwoju biznesu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? O tym za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jeśli pozwolisz, to zanim rozmowa z twoim gościem, to jeszcze jest pół kobiety. Marcello słynny. Znowu schodzę w dół. Jest czasu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję, flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. A ona szepcze amore, si, si, si. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Si, si, Marcello, si, si. Si, si, Marcello, si, si. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tym, czy Unia Europejska może być konkurencyjna właśnie na tym rynku. Dzięki ustawie o sztucznej inteligencji Unia Europejska znalazła się co prawda w czołówce przepisów dotyczących technologii cyfrowych, ale czy nadrobi ona zaległości w zakresie inwestycji na rynku AI i czy będzie również konkurencyjna dla innych? O tym teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim ekspert do spraw bezpieczeństwa danych dr Igor Protasowicki z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, Unia Europejska jest prekursorem w nadaniu tych właśnie praw, obowiązków w sprawie AI, jest też liderem w sprawie regulacji. Powstaje pytanie, czy w przyszłości będzie to coś, co będzie korzystne dla nas, czy też niekoniecznie? Jak będzie się ten rynek rozwijał? No i jeżeli mamy spojrzeć na to z perspektywy regulatora rynku, to oczywiście wszelkie zmiany, ograniczenia, czy też wszelkie standardy, które są narzucane przez ustawodawcę, mają na celu poprawę komfortu życia i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Jednak z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na tę sytuację z perspektywy potencjału rozwojowego, to tego typu regulacje będą jednak potencjał rozwojowy troszeczkę spowalniać. Dlatego też możemy przyjąć, że z jednej strony mieszkańcy mieszkańcy Unii Europejskiej będą bezpieczniejsi. Z drugiej strony niestety te podmioty, które pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji na terytorium UE, mogą mieć troszkę podwórkę. To może najpierw tak uporządkujmy sobie informacje, bo AI Act jest to taki akt, który ma wprowadzić systemową regulację rozwoju sztucznej inteligencji. Są też do tego takie cztery systemy, które mają nam mówić, czy to już jest czerwone światło, czy jeszcze nie. Co będzie dozwolone wobec tego dla nas i w jaki sposób właśnie ten AI Act będzie nas chronił, czyli takich zwykłych użytkowników internetu? Mówimy tak naprawdę o pewnym zestawie norm etycznych, które powinny być dotrzymywane przez podmioty, które zajmują się rozwojem systemów związanych ze sztuczną inteligencją. Niestety prawo Unii Europejskiej to na poziomie wysokim jest bardzo ogólne. No i dopiero na poziomie, czy na podstawie przepisów, które są wprowadzane są dyrektywy, które uszczegóławiają je w praktyce i przybliżają po prostu do społeczeństwa. W tym momencie jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak jednoznacznie, co konkretnie, jakie konkretne działania będą zakazane. Wiemy jedynie, że sztuczna inteligencja i systemy oparte o sztuczną inteligencję mają nie szkodzić obywatelom Unii i nie zaburzać funkcjonowania społeczeństwa. Tak, z jednej strony taki parasol ochronny dla nas, dla użytkowników, z drugiej strony, tak jak pan powiedział, niektóre podmioty mogą być niezadowolone z tego rozwoju sytuacji. Jak sobie tak pomyślę na temat inwestorów, czy na przykład taki duży inwestor jak Meta, Facebook, no właściwie to jest to samo, czy on inwestowałby za dekadę, dwie na rynku europejskim, czy te przepisy nie sprawią, że on stwierdzi, że są lepsze rynki zbytu? Jeśli chodzi o funkcjonowanie Meta na rynku europejskim, to już teraz ten podmiot ma trochę negatywne doświadczenie w starciu z naszymi podmiotami, ponieważ jest mocno nacenzurowanym, jeżeli chodzi o stosowane tu i teraz algorytmy służące do pozycjonowania treści. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jako system sztucznej inteligencji, jako algorytm czy model językowy możemy potraktować wszystko, co operuje danymi i wyciąga wnioski na podstawie danych, to nawet system służący pozycjonowaniu treści w Facebooku czy Instagramie może być potraktowany jako sztuczna inteligencja i też być objęty pewnymi regulacjami. To też prawdopodobnie tak duże podmioty będą sceptycznie podchodzić do rozwoju swoich usług na terytorium Unii. One będą świadczyć usługi na rzecz obywateli unijnych, ale z terytorium państw trzecich. No właśnie, to będzie taki kierunek, gdzie wielkie koncerny Big Techu będą inwestować, będą tam pokładać swoje siły właśnie do inwestycji, taki rynek właśnie azjatycki. No Chiny też tutaj próbują mieć swoją konkurencję, ale na przykład Indie to chyba byłyby atrakcyjne dla takiej mety. Oczywiście, że tak. Azja, Stany Zjednoczone, czyli te tereny, które w sposób naturalny już teraz mają wysoko rozwinięty, wysoko uprzemysłowiony rynek oraz do tego jeszcze mają do dyspozycji ogromne zaplecze, jeżeli chodzi o te środki techniczne, świadczenia usług elektronicznych na odległość. W naszym przypadku, czyli jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to wchodzą w grę też regulacje dotyczące odbiorcy końcowego, czyli tego sposobu dostarczania treści, sposobu prezentowania treści, co ma na celu ograniczenie możliwości stosowania różnego rodzaju nadużyć, zwłaszcza względem dzieci i młodzieży, niezależnie od tego, skąd te treści są przesyłane, czy są to serwery na terenie Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską. Czyli nakłada się na konkretnego operatora pewne obowiązki. Także tutaj troszkę odcinamy możliwość inwestowania, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury, czy też rozbudowę działów research and development na terytorium Unii Europejskiej. No a z drugiej strony też zniechęcamy tych potencjalnych usługodawców do tego, żeby kierować ofertę do obywateli Unii Europejskiej. Trzeba wyważyć to, jak te przepisy, nad którymi obecnie debatujemy, będą implementowane w praktyce, jak te ograniczenia będą wyglądać w rzeczywistości. Mamy chyba jeszcze co prawda 2 lata na to, aż AI Act wejdzie w życie. On póki co jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Czyli jest jeszcze takie pole do zmian przepisów, żeby ten biznes również nie stracił? Tak, no i oczywiście też jest pole do popisu poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, które będą implementować te przepisy w swoim systemie prawnym. W zależności oczywiście od tego, jak krajowi ustawodawcy podejdą do tworzenia przepisów regulujących już ostatecznie sposób funkcjonowania na ich rynkach wewnętrznych, no to poszczególne kraje mogą okazać się mniej lub bardziej atrakcyjne do tego typu inwestycji. Już nie tylko pod względem infrastruktury dostępnej, technologii, którymi dysponują lokalni operatorzy i prowajderzy internetu. Tu mówimy też o tej swobodzie prowadzenia działalności, nie tylko pod względem gospodarczym, czy ogólnie mówiąc o sferze podatkowej, ale też właśnie o możliwości rozwoju konkretnych technologii, które są objęte tego typu regulacjami. No, wszystko pokaże nam tak naprawdę czas. Za 2 lata ta kula śniegowa zacznie się napędzać i zobaczymy, do jakich rozmiarów urośnie. Będziemy z pewnością śledzić to i też powracać do tego tematu. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim tłumaczył nam ekspert do spraw bezpieczeństwa danych, doktor inżynier Igor Protasowicki z Uniwersytetu WSB Merito. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Wszystkiego bezpiecznego, mili państwo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. która będzie przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, która będzie. W trójce Pablo, Paweł i Ludziki. Dziś mówiliśmy już o teatrze, więc może czas na film. Fajny film. Właśnie dziś rozpoczynają się dwa wakacyjne już festiwale filmowe. O toruńskim TOFI mówiliśmy o tej porze wczoraj, natomiast dziś opowiemy o 17. Międzynarodowym Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbywa się w Poznaniu. A z Adrianą Prodeus, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Tyźmiński. Co organizatorzy szykują na dziś, czyli na początek festiwalu? Na otwarcie zobaczymy polsko-hiszpańską koprodukcję pod tytułem Rock Bottom. Tym, którym ta nazwa coś mówi i przypomina album Roberta Wyatta, który kończy w tych dniach właśnie 50 lat, mają rację. Ten album zainspirował pełnometrażowy film animowany, post-hipisowski, transowy, no myślę taki porywający obraz, który zobaczymy na otwarciu festiwalu. Ten film to jest debiut Marii Trenor, no ale za całe wspaniałe sekwencje animacji w tym filmie, takie oniryczne, odpowiada Zbigniew Czapla, polski animator z Krakowa. Stąd ten polski udział w tej koprodukcji, tak? Tak. I myślę, że możemy być naprawdę bardzo dumni, że to jest w dużej mierze polski film. No i oczywiście już pierwszego dnia festiwalu ruszają konkursy. Właśnie tutaj są te tradycyjne, czy może jakaś zmiana, jakaś nowość? Tak. Dobrze czujesz, mamy pewną zmianę. Oprócz naszych ulubionych konkursów, czyli Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowego, Konkursu Filmów Polskich, Konkursu Pełnometrażowego, Konkursu Serii, mamy również w tym roku specjalny konkurs, taki zainspirowany tym, co się dzieje w sztucznej inteligencji. Nazwaliśmy tego naszego open calla Artificial Empathy, sztuczna intuicja, prosząc artystów wizualnych z całego świata, żeby wyrazili swoją refleksję o tym przełomie technologicznym, który właśnie następuje i żeby się zastanowili nad tą posthumanistyczną perspektywą, którą widzimy teraz. Niektórzy użyli narzędzi AI, inni użyli tradycyjnych narzędzi. W każdym razie otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń z całego świata. Wybraliśmy najlepsze filmy i specjalne jury w składzie Jacek Nagłowski, Jakub De Barbaro i Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz wybierze najlepszy film Artificial Empathy, który otrzyma taką nagrodę, wizjonerską nagrodę refleksyjną nad tym, czego dzisiaj doświadczamy w tym przełomie technologicznym. I to niezależnie od tego, czy ktoś ma obawy z tym związane, czy ktoś ma pewne nadzieje, ale jakie możemy sobie głębiej zadać pytania, co niesie ze sobą właściwie sztuczna inteligencja. Nad tym będziemy się też zastanawiać podczas niedzielnej debaty z naszymi jurorami, no ale przede wszystkim możemy zobaczyć najciekawsze filmy w tym nurcie. No właśnie, w ogóle bardzo dużo filmów animowanych z całego świata, ale jak dużo filmów, to i też dużo gości, o niektórych już wspomniałaś, no to chociażby jurorzy, ale może jest ktoś, czyją obecnością chciałabyś się specjalnie pochwalić już pierwszego dnia festiwalu? Tak, naszym gościem specjalnym jest w tym roku Masaki Yuasa i to jest dla mnie ogromne przeżycie, że udało się go zaprosić, że on przyjechał do Poznania, dlatego że on jest no, takim nadzwyczajnym twórcą anime, tworzy je w sposób taki eksperymentalny, używa takich różnych szkicowych form, bawi się gatunkami, robi takie rzeczy no, niebywałe. No, jego legendarny film pierwszy pełnometrażowy, czyli Mind Game, to jest film, który choćby stanowił punkt wyjścia dla tego słynnego oscarowego filmu Wszystko Wszędzie Naraz. No ale zainspirował też bardzo wielu innych twórców, dlatego że to jest taki film o wielości światów i o tym, co by było, gdybyśmy mogli za światów oglądać różne warianty swojego życia i własnej śmierci w jakimś przyspieszonym tempie, w jakiejś galopadzie. To jak dzisiaj pracują nasze takie nadprawy pobudliwe umysły, to myślę świetnie wyraża kino Masakiego Iwasy. Oprócz jego pełnych metraży zobaczymy też seriale Tatami Galaxy oraz Genius Party. To jest taka antologia złożona z 7 krótkich metraży różnych twórców, między innymi Shinichiro Watanabe, ale właśnie też Masakiego Iwasy. Także to dla mnie jest bardzo ważne wydarzenie tegorocznej edycji. A to oczywiście tylko jedno z wielu wydarzeń w najbliższych dniach w Poznaniu. Gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych na każdy kolejny dzień od dzisiaj? Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie animator-festival.com oraz na stronie kinomuza.pl. No a nasze miejsca festiwalowe to właśnie najlepsze poznańskie kino Muza, Multikino Stary Browar, Klub Rewiry, Schron, no i inne lokalizacje. O tym się już dowiemy ze strony wspomnianej właśnie, tak? Tak, tak. Wszystko na stronie animator-festival.com. Zadzianą Prodeus, dyrektorką 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Poznaniu, rozmawiał Ryszard Jedźwiński. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. OLED 55 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja latalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie.